بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. اللہ تعالی ہمارے اقوال و افعال، احوال و اعمال میں خیر و برکت عطا فرمائے. گزشتہ سبق سے جیسے کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا سبق اس زمانے کے تواغیت کے مرتد حکمرانوں کے جو فوجی ہیں اور ان کے عسکری اور استخباراتی اداروں میں کام کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے جو لوگ ہیں، ان کے حکم کے سلسلے میں ہیں. آج ہم مسلمان امت سے، خصوصی طور پر مسلمان امت کے علماء، قائدین اور ہر مسلمان داعی سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں. شیخ ابو مصعب سوری فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْإِجَابَةُ عَلَىٰ أَسْئِلَةٍ هَامَّةٍ وَبِصِدْقٍ وَصَرَاحَةٍ وَرُجُولَةٍ خَاصَّةً مِنْ قِبَلِ كُلِّ عَالِمٍ وَقَائِدٍ وَدَاعِيَةٍ مُسْلِمٍ. فرماتے ہیں کہ ہم چند سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں، خصوصی طور پر علماء، قائدین اور مسلمان داعیوں کی خدمت میں، اور ان سوالات کے جوابات مکمل سچائی، صراحت اور غیرت کے ساتھ دیے جانے چاہیے. هل نريد ان ننهض بامتنا، کیا ہم اپنی امت کو بیدار دیکھنا چاہتے ہیں؟ هل نريد ان نتحرر من مستعمرینا، کیا ہم استعماری قوتوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ هل نريد ان نرقى باقتصادنا ونستثمر ثرواتنا ونسترد حقوقنا، کیا ہم اپنے اقتصاد کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی معاشی حالت کو بہتر کرتے ہوئے اپنی معدنیات اور اپنے قیمتی ذخائر کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اور کیا ہم اپنے حقوق واپس لینا چاہتے ہیں؟ هل نريد ان ندافع عن انفسنا ضد مختلف انواع الكافرين، کیا ہم مختلف قسم کے کافروں سے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ وقبل ذلك هل نريد ان نحكم بشريعه الله ونتخلص من شرائع النصارى وقوانين الكفار التي تحكمنا، اور ان تمام باتوں سے پہلے، یعنی سب سے پہلے یہ سوال ہے، آیا ہم شریعت کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور کیا ہم نصرانیوں اور کفار کے قوانین سے نجات اور جان چھڑانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوالات ہر عالم کی خدمت میں پیش ہیں، یہ سوالات ہر قائد کی، لیڈر کی خدمت میں پیش ہیں، یہ سوالات ہر مسلمان داعی کی خدمت میں پیش ہیں. اگر ان اہم سوالات کے جوابات کوئی نفی میں دینا چاہتا ہے کہ مجھے ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسے ہمارے ان دروس سے اور اس کتاب میں موجود مسائل سے کوئی دلچسپی ہی نہیں. بل لا يكون مدرجا على قائمة المسلمين، حتیٰ کہ وہ تو مسلمانوں کی فہرست ہی میں نہیں. اگر کوئی شخص مسلمان امت کے غم میں غمگین نہیں ہوتا تو اسے تو مسلمان کہنا ہی مشکل ہے. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، جو مسلمانوں کے غموں میں پریشان نہ ہو، مسلمانوں کے مسائل میں پریشان نہ ہو، تو وہ ان میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. واما اذا كان الجواب كما هو مفترض من كل مسلم بنعم، اور اگر جواب جیسا کہ ہونا چاہیے جی میں ہو، یعنی ہاں میں اپنی امت کو بیدار دیکھنا چاہتا ہوں، استعماری قوتوں سے آزادی چاہتا ہوں، اور اپنی معاشی حالت کو سدھارتے ہوئے اپنی تجارت و زراعت اور اپنے قیمتی معدنیات و ذخائر کو ترقی دینا چاہتا ہوں، اپنے حقوق واپس لینا چاہتا ہوں، اور مختلف قسم کے کافروں کے خلاف جنگ کرنا اور اپنے ایمان و جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق قانون کا نفاذ چاہتا ہوں، اور کفار کے قوانین سے نجات چاہتا ہوں، تو ایسے شخص کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو مسائل گزرے جن میں سر فہرست کفار کے ساتھ دوستی کرنے والے حکمرانوں کے کفر و ارتداد کا مسئلہ ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا مسئلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان فوجیوں کا حکم بھی خود بخود سر فہرست آ ہی جاتا ہے جو کہ ان تواغیت اور ان حکمرانوں کی حمایت میں، حفاظت میں، ان کے اشاروں پر، ان کے احکام کے مطابق مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا شک شرعا وعقلا ومنطقا فی ذلک، جب حکمرانوں کے ارتداد اور کفر کا مسئلہ سر فہرست ہے ان مسائل میں، تو شرعی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اور منطقی اعتبار سے ان فوجیوں کا حکم بھی سر فہرست ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ فوجی اور یہ استخبارات والے اگر ان کے ساتھ نہ ہو تو ایک شخص تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد استاذ محترم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں امریکی، یہودی اور نصرانی یہ ڈائریکٹلی بلا واسطہ ہم سے نہیں لڑتے ہیں. اکثر یہ ہمارے ہی ہم نام اور ہمارے ہی ہم شکل اور ہماری ہی قوم سے اور وطن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم سے لڑواتے ہیں. ان میں جاہل بھی ہیں، بے خبر لوگ، ان میں مجبور بھی ہیں، ان میں تنخواہ کی خاطر، دنیاوی آسائش و آلائش کی خاطر مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے بھی موجود ہیں. اور ہم تو اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھ رہے ہیں خراسان کی سرزمین میں کہ یہ جو چھاپے مارے جاتے ہیں ان میں اگر 100 فوجی آتے ہیں تو ان میں بمشکل 10 یا 5 ہی امریکی یا نیٹو افواج ہوتے ہیں، بطور کمانڈر، بطور امیر یا مشیر ہی وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ورنہ مسلمانوں کا خون بہانے والے دراصل وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، جن میں سے کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد الکریم ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی اور ہمارے جان کی حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن نَافِلَةِ الْقَوْلِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ مِنَ الْعَقْلِ وَالْبَصَرِ بِالضَّرُورَةِ أن نعلم أن الأمريكان اليوم لا يحاربوننا مباشرة ولا يواجهوننا على الأرض بجنودهم إلا قليلا. اور یہ ایک اضافی بات ہے کہ عقل اور بصیرت کے اعتبار سے ہر کوئی یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آج کل امریکی ڈائریکٹلی بلا واسطہ ہمارے خلاف نہیں لڑتے اور زمین میں یعنی ہمارے سامنے وہ اپنی فوج کے ساتھ کم ہی آ کر لڑتے ہیں. جیسے کہ مثال میں نے آپ کو دی وَهُمْ يَدْفَعُونَ بِالْآلَافِ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ لِلْإِسْلَامِ مِنْ هَؤُلَاءِ الضُّلَّالِ وَالْجُهَّالِ وَالْمُكْرَهِينَ وَالْمُرْتَزِقَةِ وَالْمُنَافِقِينَ. بلکہ اسلام کی طرف منسوب ہزاروں گمراہ، جاہل، مجبور، دنیا پرست اور منافق قسم کے لوگوں کو وہ جنگ میں جھونک دیتے ہیں. يقاتلون من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم بامر من اسيادهم المرتدين كما حصل معنا في افغانستان. اور وہ اسلام کی طرف منسوب جوان، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے جوان ان امریکیوں کے دائیں بائیں، ان کے آگے پیچھے مرتد حکمرانوں کے اوامر اور آرڈرز کے مطابق مسلمانوں کے خلاف آپریشنوں میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ افغانستان میں ہوا. استاذ محترم نے یہ بات 2004 تک کی بتائی، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد استاذ محترم آزمائشوں میں گرفتار ہو گئے اور آج تک جیل میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے. آج جب میں یہ درس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سبق جس وقت میں پڑھا رہا ہوں 2018 کی دسمبر کی 15 تاریخ، اور شب و روز افغانستان میں چھاپے اور مختلف قسم کی مشکلات کے ہم شکار ہیں. ویحصل اليوم معنا ايضا في باكستان، فرماتے ہیں کہ اور آج یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہ کام بھی آج تک جاری ہے. وكما حصل في حرب الكويت، اور اسی طرح کویت کی جنگ میں بھی یہ ہوا ہے. تین مثالیں استاذ نے دی، بہت پرانی مثال جنگ خلیج والی، پھر جاری دو مثالیں ہیں افغانستان اور پاکستان کی. حيث دخلت الجيوش العربية والإسلامية تفتح الطريق للأمريكان، عربی اور مسلمان کہلوانے والے لشکر امریکیوں کے لیے راستہ کھول رہی تھی. عربی فوجیں اور مسلمان کہلوانے والی فوجیں امریکیوں کے لیے راستے کھول رہی تھی. وكما تفعل امريكا اليوم في العراق بالجيش والعملاء العراقيين وبخدمات جيوش دول الخليج العربي والاردن وباكستان وسواها. اور جیسے کہ آج امریکہ عراق میں کٹ پتلی عراقی فوج اور ایجنٹوں کے ذریعے کر رہا ہے، اور مختلف خلیجی ممالک کے لشکر اور فوجیں امریکیوں کی خدمت میں مصروف ہیں، اردن میں، پاکستان میں اور دوسرے بہت سارے ممالک میں یہی کچھ ہو رہا ہے.